สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งร่วมมือกับทางวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีร่วมกันนำเสนอรายการธรรมรับอรุณให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงตรงนะคะเป็นประจำทุกเช้าเลยเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะก็คือวันเสาร์ที่6มีนาคมปีกระ2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน4ปีฉลูนะคะก็แน่นอนค่ะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์กับเตือนใจศีลผู้นี้ก็จะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็มาฟังพระอาจารย์สาธยายหรือบรรยายเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่เราตั้งชื่อตอนว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะทำติดต่อกันมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์ก็คือมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกโดยก็จะมีการพรีเมียร์ออกในวันศุกร์ตอน2ทุ่มด้วยในรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือเป็นคือพระอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะศึกษาในพระไตรปิฎกก็จึงชักชวนคุณเตือนใจด้วยชักชวนท่านผู้ฟังด้วยให้เรามาร่วมศึกษากันไปโดยแน่นอนว่าคัมภีร์มันมีอยู่แล้วในความที่ว่าคัมภีร์มีอยู่แล้วเราไปอ่านได้ความรู้ส่วนไหนพระอาจารย์มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจฟังท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปอ่านดูมีความสงสัยข้อไหนหรือมีความรู้ข้อไหนเราก็แบ่งปันกันได้ฉะนั้นในช่วงของวันเสาร์นี้ก็จึงมีวิดีโอด้วยแล้วก็สามารถที่จะดรอปเป็นคอมเมนต์แชร์ให้คนอื่นได้รู้แล้วก็มีช่วงที่เป็นพรีเมียร์ด้วยอย่างที่ว่าเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้แล้วก็ศึกษาให้เกิดความกว้างขวางแล้วก็เนื่องจากว่าความที่มันเป็นไปตามลำดับเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจบ้างน่าสนใจน้อยบ้างแล้วก็อาจจะยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจอทุกอรรถรสนั่นนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในการเรียงไปตามลำดับมันอาจจะทำให้แบบมีความท้าทายในเรื่องความเบื่อหน่ายบ้างความที่จะติดต่อได้เนี่ยเพราะนั้นเราก็จึงให้เป็นประจำเลยทุกสัปดาห์เป็นประจำทุกสัปดาห์เป็นประจำนี่เป็นการบังคับตัวเองว่าให้เกิดความติดต่อต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะขยายความรู้ของเรามีความกว้างขวางแล้วการศึกษาที่เป็นรูปแบบเนี่ยก็ดีส่วนหนึ่งคุณใจที่ว่าทำให้เรารู้แพทเทิร์นรู้ข้อมูลกระบวนการความคิดของคนในสมัยโบราณของคนในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าท่านมีกระบวนการความคิดอย่างไรอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งหรือเลิกล้างการปฏิบัติซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญอ่านตำราคัมภีร์แล้วจิตใจให้มีความสงบระงับมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบบ้างอันนี้การเรียนรู้ที่เป็นปริยัติของเราก็จะไม่เป็นงูพิษสามารถที่จะใช้ความรู้นั้นกำจัดกิเลสได้ที่ถึงความสิ้นทุกข์ได้เน า ะ คุณบอลสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ารายการธรรมารับรุณในทุกๆเช้าวันเสาร์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้ก็2ปีกว่าแล้วนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้รับนโยบายมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกให้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะโดยเรียงหน้ากันไปแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะหมวดธรรมะ1ข้อ2ข้อ3ข้อเรียบร้อยไปละก็ได้ขึ้นธรรมะ4ข้อมาได้2สัปดาห์แล้วนะครับ ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่3ในเรื่องของธรรมะหมวด4ข้อก็เรียกว่าจตุกะนิบาตเราก็จบวรรคแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแบ่งเป็น5ข้อ5ข้อวันนี ้ ก็จะมาขึ้นวรรคที่2คือวรรค1ก็10ข้อหรือ11ข้อบ้างแล้วก็จบไปในวรรคแรกแล้วตอนนี้จะมาขึ้นวรรคที่2เราก็ค่อยๆไปกันช้าๆนะอธิบายกันให้ละเอียดเราก็ทำความเข้าใจไปทีละข้ออันนี้จะดีมากโอเค เจ้าค่ะ ในวรรคที่สองต่อมาก็คือจรวรรคหมายถึงหมวดที่ว่าด้วยการเดินอิริยาบถเดิน ใช่ค่ะเหมือนจรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ จร คือจร เรือ ใช่ใช่ ค่ะ โดยพระสูตรแรกก็คือจรสูตรว่าด้วยอิริยาบถเดินคือเขาเอาชื่อพระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อวรรคเลยแล้วก็แบบพระสูตรอื่นที่เหลือจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเดินเท่าไหร่ละจะเป็นทางดำเนินเริ่มต้นเพื่อที่จะไปถึงนิพพานเริ่มต้นจากศีลโอเคนะทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเอาชื่อแรกของชื่อพระสูตรมาตั้งเป็นชื่อวรรคโดยพระสูตรแรกนั้นก็คือจรสูตรว่าด้วยอริยบทเดินยังไงยังไงท่านก็ยกสี่ธรรมะสี่ข้อโอเคนะถ้าเราอยู่ในจตุกนิบาตเราต้องหาเลขสี่เนี่ยให้ได้อยู่ตรงไหนโอเคท่านก็ยกเรื่องเดินยืนนั่งนอนสี่อริยบทโอเคเดินยืนนั่งนอนถ้าบอกว่าเดินหรือยืนหรือนั่งหรือนอนแล้วมีสามอย่างนี้อันเนี้ยถือว่าไม่ทำความเพียรเกียจคร้านย่อหย่อนแบบไม่มีความกลัวความหน่ายต่อบาปแต่สามอย่างนี้คืออะไรคือความคิดในทางกามความตริตรึกในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนถ้าเดินยืนนั่งนอนคิดเรื่องที่เป็นอกุศลสามอย่างนี ้ การเดินการยืนการนั่งการนอนนั้นน่ะไม่ชื่อว่าการทำความเพียรเราไม่มีหิริโอตตปะไม่ดีโอเคไม่ดีโอเคนะทีนี้ในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเรามีการปฏิบัติเปลี่ยนแล้วคุณพยายามละมันออกไปพยายามละบรรเทาทำให้สิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีในอิริบทเดินยืนนั่งนอนซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางปฏิบัติความคิดในทางเบียดเบียนอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรเป็นผู้ทำความเพียรโอเคข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณขับรถอยู่ขับรถนี่ก็คือนั่งโอเคนะหรือคุณออกกำลังกายอยู่ออกกำลังกายนี่ก็คือเดินโอเคเดินหรือวิ่งโอเคแล้วถ้าบอกว่าเรามีความคิดในทางกามเกิดขึ้นปุ๊บเช่นโอ้วิ่งเสร็จแล้วถึงที่นั่นแล้วฉันจะไปกินอันนี้อันนี้โอเคนะโอ้มันน่าจะต้องอร่อยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มนี้อย่างนี ้ แล้วก็จะซื้อไปฝากคนนั้นด้วยปุ๊บปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมโอเคหน้าวินาทีนั้นมันยังไม่แน่ว่าจะบวกหรือจะลบในอิริยาบถที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลมันอยู่ตรงที่ว่าคือบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็มีความคิดในทางการมันก็ต้องเป็นอกุศลนะสิเดี๋ยวแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าคุณต่อไปคือถ้าเราคิดเรื่องในจิตเราจะน้อมไปทางนั้นใช่ป่ะถ้าคุณต่อไปเนี่ยแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยอันนี้คือเกียจคร้านย่อหย่อนไม่บรรเทาอย่างนี้ไม่บรรเทาไม่ลดลง ม ันเพิ่มขึ้น เหมือนความอยากนั้นหรือความต้องการนั้นมันก็เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเลยถูกไหมคะ ใช่ไปในทางการในขณะที่ถ้าบอกโอเคมันเกิดขึ้นแล้วเราทำไงพยายามละมันเสียมันอาจจะยังไม่หมดมันจะมีบ้างแต่ละมันลดลงไหม ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามันลดลงบ้างหรือมันเทาลงบ้างหรือว่าน้อยลงบ้าง ใช่ค่ะ อาจจะไม่สิ้นหมดไปเลยแต่ถ้าหมดไปก็ดีแต่อย่างน้อยพยายามที่จะแบบละมันเสียโอเคเนี่ยอันนี้ถือว่าทำความเพียรโอเคเนี่ยมีความไม่เกียจคร้านไม่ย่อหย่อนมีความต่อเนื่องต่อไปทั้งที่ความคิดในทางการปฏิบัติหรือเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นยังไม่สิ้นไปเลยนะยังไม่หมดเลยนะ โอเค ยังไม่หมดไปอย่างเช่นว่าคนทำงานไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มให้กำลังงานแต่ว่าคุณเจอผัสสะเพื่อนโรงงานทำไมทำอย่างนี้อุตส่าห์บอกให้ทำอย่างนี้ลูกน้องทำไมมันทำอย่างนั้นโอเคนะแล้วคุณเกิดปรี๊ดขึ้นมาใช่ป่ะคุณเกิดปรี๊ดขึ้นมาแบบว่าโอ๊ยทำไมฉันอุตส่าห์บอกแล้วมันไม่เข้าใจทำไมมันงออย่างนี้อ้าวแล้วเกิดแบบว่าพยายามจะเบรกพยายามจะเบรกว่าโอ้ใจเย็นพูดกับตัวเองบ้างหรือไม่ก็คิดนึกถึงเวคาบ้างหรือไม่ก็คิดว่าอสัมมีกรรมเป็นของตนบ้างปุ๊บเนี่ยไอ้ ความโกรธอาจจะไม่ได้หมดไปเลยหรอกแต่ว่ามันอย่างน้อยยังมีเบรกบ้างนี ่คือทุเลาลงว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าคะ ถือว่าคุณทำกว่ามันดีนะ เจ้าค่ะ คือคนส่วนใหญ่มันจะคิดว่าพอโกรธที่จัดนั่นนี่แล้วก็จะโอ้ฉันไม่ดีฉันไม่ดีอันนี้คือคุณคิดไม่ถูก เจ้าค่ะ คิดไม่ถูกแต่ว่าถ้ามันเราจับได้แล้วเกิดมันลดลงบ้างให้มันบรรเทาลงได้บ้าง อัน นี้คือคุณมีความเพียรคุณมีหิริโอตปะความกลัวความหมายต่อบาปแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้าน ใช่ค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าเรามีสติจับได้ไหมแล้วมีความเพียรในการที่มันจะทำให้มันลดลงได้บ้างหรือไม ่ไม่เกียจคร้านที่จะพยายามระงับความไม่ดีของตัวเองความคิดไม่ดีของตัวเอง ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ถือว่าดีมากทีนี ้ ในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามต้องการจะเปรียบเทียบส่วนต่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นว่ามีคนชมโอ้แล้วก็พอใจมากเลยคนชมนี่เป็นสุขเวทนาโอเคนะ ม ีคนชมแล้วก็ยกย่องแล้วก็โอ้โหท่านอย่างนั้นโอ้คุณอย่างนี้ทำไมสวยจังนั่นดีนั่นนี่นอนโอเคนะแล้วเราก็เพลินไปตาม ตัวลอยไปเลย ยินดีพอใจไปตามเอาคุณยินดีพอใจไปตามคุณเพลินไปตามเนี่ยมันก็เป็นความคิดในทางกามไงความคิดในทางกามก็เพิ่มขึ้นโอ้ยเขาชมอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะใส่ชุดนี้ไปออกงานนั้นบ้างดีกว่าอย่างนี้นะในความคิดทางการที่เพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นเนี่ยก็เป็นอกุศลก็ถือว่าคุณไม่เปลี่ยนมีความย่อหย่อนแล้วก็ไม่มีหิริโอตตปะในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่นั่นแหละกำลังเดินกำลังยืนกำลังทำอะไรอยู่นั้นทางด้านที่นั่นเป็นสุขเวทนานะโอเคนั่นเป็นสุขเวทนานะแต่ถ้าเรามีความกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสุขเวทนานั้นโอ้นี่ไม่ดีไม่ดี แน่แน่ เป็นความย่อหย่อนเป็นความไม่ดีโอเคเ พราะฉะนั้น มันไม่ใช่ว่าคุณมาอยู่วัดนั่งสมาธิเท่านั้นเพราะนั้นเป็นอริยบทนั่งหลับตาแต่อริยบทอื่นๆคุณก็ได้หมดแม้แต่นอนนอนบางคนจะบอกว่าโอ้ยฉันอยู่โรงพยาบาลนอนแล้วก็ไปไหนไม่ได้โอ้ยทำความเพียรไม่ได้โอ้นี่ไม่จริงเลยก็ในที่นี้ท่านบอกไปชัดเจนว่าถ้านอนอยู่แล้วเกิดมีความคิดทางการปฏิบัติหรือเบียดเบียนเกิดขึ้นมาอย่างเช่นความคิดที่บอกโอ้ยทำไมฉันจะต้องมาจมปลักอยู่ที่นี่ทำไมฉันไม่ดีอย่างนี้อันนี้คือวิหิงสาคือความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองเราก็คิดใหม่ปรับความคิดใหม่ปรับทัศนคติใหม่มันอาจจะแวบๆมาบ้างเอ้ยไม่น่ามันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละกายของเราเป็นอย่างนี้พยายามจะแบบตรึกไปในทางที่จะไม่ทำตนให้ลำบากในกรณีเอ้าแสดงว่าคุณเนี่ยทำความเพียรอยู่แล้วนะในอิริบทนอนนั่นน่ะดีมากๆเลยดีมาก ๆ ซึ่งไม่หลงท่านบอกอย่างนี้ไม่หลงแล้วก็สามารถที่จะทำความคือความเพียรเนี่ยคำว่าเพียรหมายถึงวิริยะหมายถึงความกล้าเนี่ยมันมีสององค์ประกอบคือองค์ประกอบที่เป็นอกุศลมันต้องลดองค์ประกอบที่เป็นกุศลต้องเพิ่มถ้าเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้คือความเพียรโดยไม่ได้เกี่ยวว่าอิริบทไหนรูปแบบอะไรเข้าใจไหม คฤ หัสถ์หรือบรรพชิตเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ย เจ้าค ่ ะ สำคัญตรง นี้ทำได้หมดทุกคน ทำได้หมดทุกคน อิริยาบถใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือการพยายามมีสติแล้วก็ลดสิ่งที่มันเป็นอกุศลออกไปจากใจแล้วก็เพิ่มส่วนที่เป็นกุศลเข้ามา ใช่ไห มเจ้าค่ะ ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาถ้าเราเข้าใจว่าสุขคือกุศลหรือทุกข์คืออกุศลนี่เข้าใจผิดหรือถ้าเข้าใจว่ามีทุกขเวทนาแล้วแล้วฉันยังละทุกขเวทนาไม่ได้นั่นคืออกุศลมันก็ไม่แน่เพราะว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะยังละทุกขเวทนานั้นไม่ได้ก็ทุกขเวทนามันยังอยู่แต่ว่าเราอดทนได้เราอยู่กับมันได้อาจจะแบบไม่ได้โอ้ยใครมีทุกขเวทนาแล้วแบบว่าฉันสบายยิ้มแย้มแจ่มใสโดนทุกขเวทนาบางทีมันก็ไม่เป็นโอเคนะมันก็แบบบางทีก็อารมณ์เครียดบ้างบางทีก็แบบต้องเพ่งจิตอย่างมากบ้างไม่ได้สูงสิงคุยกับใครร่าเริงเหมือนเดิมมีทุกขเวทนาใจร่าเริงเหมือนเดิมได้ไง แต่ว่าคุณอดทนได้คุณอดทนเนี่ยมันไม่ใช่จะยิ้มแย้มแจ่มใสหรอกแต่ว่ามันไม่มีอกุศลไม่มีอกุศล เกิดขึ้นในใจในขณะแม้ว่าเราจะทุกข์ถูกไหมคะ ถูกต้องแล้วหรือว่ามีอยู่แต่ว่าพยายามลดลงลดลงอันนี้รู้แล้วดีแล้วทำความเพียรแล้วในทางตรงข้ามต้องเน้นอีกทีหนึ่งว่าสุขเวทนากุศลอกุศลเนี่ยไม่ใช่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาต้องอะไรความแตกต่างว่าสุขเวทนาแล้วถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงไม่เพลินกำหนดรู้มีสตินั่นคือคุณมีกุศลธรรมในสุขเวทนานั้นในขณะที่กินข้าวนั่นในขณะที่ดูหนังในขณะที่ทำงานนั้นกุศลธรรมเกิดได้ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถได้กับทุกเวทนาตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้ออ้างในความที่ว่าคุณจะไม่ทำความเพียรได้เลยโอ้ฉันไม่มีเวลาไปวัดหรือโควิดออกคอร์สเลิกยกเลิกนั่นนี่โอ้อยู่บ้านทำยังไงดีจิตใจทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นข้ออ้างดังนั้น เพรา ะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าเอาถ้าเดินนั่งเดินยืนนั่งนอนอิริยาบถเขาจะไล่ไปอย่างนี้นะภาษาไทยเรามักจะเรียกว่านั่งนอนยืนเดินใช่ไหม ยืนเดินนั่งนอนเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แต่ในภาษาบาลีท่านจะเรียกว่าเดินยืนนั่งนอนเดินก่อนจากอิริยาบถหยาบหยาบมาอิริยาบถละเอียดละเอียด เจ้าค่ะ โอเคหยาบหยาบนี่ก็คือเดินคนคิดว่าเอ๊ะจะเดินทำไมเรานั่งดีกว่าเรายืนเฉยดีกว่ายืนก็ละเอียดกว่านั่งขอไปยืนก็ละเอียดกว่าเดินใช่ไหมยืนแต่ก็ยืนก็ยังหยาบกว่านั่งเฮ้ยเราจะยืนทำไมเรานั่งดีกว่าโอเคนั่งละเอียดกว่ายืนแต่ก็ยังหยาบกว่านอนเฮ้ยเราจะยืนนั่งทำไมเรานอนดีกว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากอริบทหยาบให้เป็นอริบทละเอียดได้ไม่ว่าจะอริบทหยาบหรือละเอียดทำความเพียรได้หมดทำความเพียรได้หมดอยู่ที่ว่าอกุศลธรรมทางกายวาจาใจออกก่อไปในที่นี้ก็หมายถึงทางใจอย่างเดียวคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก เจ้าค่ะ คือความวิตกทางการพยาบาทเบียดเนี่ยมันลดลงไหมลดลงไหม เจ้าค่ะตรงนี้สำคัญที่สุดนะเจ้าค ่ ะ ใช่อันนี้คือดีต่อไปแล้วต่อไปตามทางนี้คุณบรรลุธรรมได้เลยบรรลุธรรมได้เลย เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือในข้อที่11ข้อที่11หัวข้อนะเลขข้อ11เป็นพระสูตรที่หนึ่งในวันนี้จาระสูตรโอเคจะมาในข้อที่12เป็นพระสูตรที่สองในวันนี้คือศีลสูตรศีลสูตรศีลสูตรก็คือว่าด้วยเรื่องของศีลว่าด้วยเรื่องของศีลในว่าด้วยเรื่องของศีลนั้นก็คือเหมือนพระสูตรที่แล้วที่ว่าเอาเดินยืนนั่งนอนว่าเป็นการทำความเพียรใช่ป่ ะที น ี ้ในข้อนี้ท่านพูดถึงว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์ด้วยปฏิโมกศีลนี่คือหมายถึงความเป็นปกติทางกายวาจาถ้าจะพูดถึงคฤหัสถ์ครองเรือนกับศีลห้าถ้าพูดถึงคฤหัสถ์ที่ครองเรือนอยู่แต่ว่าต้องการประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่แล้วก็ศีล8 เจ้าค่ะ แล้วก็มีศีลละมีปกติละก็ต้องมีการสำรวมในสิ่งอินทรีย์ต่างๆท่านอธิบายถึงว่าความถึงพร้อมด้วยอาจาระโคจรมีปกติเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายถ้าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือมีศีลแล้วใช่ไหมจะต้องทำอะไรให้มันดียิ่งขึ้นจะต้องทำอะไรให้มันดียิ่งขึ้นก็คือพูดถึงว่าในขณะที่เดินยืนนั่งหรือนอนเนี่ยในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยละนิวรณ์ให้ได้ละนิวรณ์ให้ได้เห็นไห ม นิวรณ์เนี่ยมันก็คือความคิดในทางการความคิดในทางปฏิบัติความง่วงซึมแล้วก็ความคิดในทางการหมายถึงความเพ่งเล็งพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเลือบแกล้งเห็นแย้งแล้วในขณะที่เดินอยู่เนี่ยจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอันนี้ชื่อว่าปรารภความเพียรอยู ่ ปรารภความเพียรอยู่เป็นผู้ที่กายใจไม่ย่อหย่อนไม่ถอยหลังในข้อนี้ก็คือใช้อิริยาบถ4มาพูดถึงว่าคุณทำสมาธิได้ในทุกอิริยาบถ4นั้นให้จิตเป็นสมาธิถึงชั้น1 2 3 4นะเรือ4เป็นตัวตั้ง ใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นในข้อนี้ที่ต้องไฮไลท์ก็คือว่าเรื่องนิวรณ์5ก่อนก่อนที่จะไปถึงนิวรณ์5ก่อนเน้น เรื่องของศีลถึงนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าศีลสมบูรณ์ศีลเนี่ยก็คือศีลห้าหรือศีลแปดใช่ไหมแต่มาอีกศีลปฏิโมกนี่คือสำหรับพระสงฆ์ศีลปฏิโมกคำว่าปฏิโมกเนี่ยหมายถึงที่จะต้องมาตรวจทานทดสอบกันฟังกันทุกๆ15 วันนี่ก็เรียกว่าศีลที่เป็นปฏิโมกก็ที่เรามักจะได้ยินว่ามี227 ข้อนั่นแหละศีลข้อนี ้ของพระสงฆ์นะเจ้าค ่ ะ ใช ่ก็ต้องมาทบทวนกันทุกๆวันพระว่าอย่างนั้นเถอะคุณเจ้าค่ะ ทุกสิบห้าวัน สิบห้าวัน วันพระใหญ่วันพระแรม15หรือขึ้น15 ค่ำ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือศีลของพระแล้วก็จึงพร้อมด้วยอาจาระคำว่าอาจาระเนี่ยหมายถึงที่ไปคือโคจรก่อนนะเราจะมาด้วยกัน2 คำนี้คืออาจาระและโคจรโคจรหมายถึงที่ไปที่คุณจะเดินทางไปเช่นถ้าสำหรับพระภิกษุเนี่ยก็ไม่ควรจะไปโรงร้านสุราช่องโสภณีที่ที่มีสัตว์ดุร้ายเนี่ยไม่ควรไปเป็นต้นนะ เป็นที่อโคจร เป็นที่อโคจร เป็นที่ที่ไม่ควรไปใช่ไหม หรือถ้าคารวาสที่ที่แบบเป็นตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอย่างนี้ไม่ควรไปหรือบ่อนการพนันอย่างนี้ไม่ควรไปเป็นที่อโคจรอาจาระก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจามารยาทอาจาระการปฏิบัติทางกายทางวาจาทั่วไปที่มันจะเป็นข้อดีสำรวมให้ดีแล้วก็แม้แต่โทษเล็กน้อยก็เห็นภัยเห็นอันตรายในโทษเล็กน้อยนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นพระอย่างเงี้ยจะยืนกินน้ำอย่างเงี้ยยืนขึ้นแล้วกระดกขึ้นก๊กๆๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียบร้อยอันนี้ก็เรียกว่าอาจาระไม่ดีโอเคนะ ดูไม่งาม ดูไม่งาม กิริยาไม่งาม ก็จะมีข้อปฏิบัติหนึ่งเช่นคุณเอาย่ามาสะพายบ่าอย่างเงี้ยนะหรือถอดจีวรแล้วก็พาดบ่าก็มันก็ไม่ที่สีแฮ่แล้วแต่ว่ามันดูไม่งามถ้าเราเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนี่เล็กน้อยแหมทำไมจะต้องมาดุด่าว่ากล่าวกันด้วยก็เห็นภัยไหมถ้าละเอียดรอบคอบเรียบร้อยเล็กน้อยก็เอาศีลเนี่ยคุณดีมากแล้วนะนี่คือศีลดีมากนะสำรวมในปาติโมกสมบูรณ์ในอาจารย์โคจรเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสิกขาบทอันไหนเนี่ยพยายามสิกขาบทคือศีลเนี่ยพยายามจะเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือศีลคุณดีมากๆเลยนี่ เจ้าค่ะให้ครบบริบูรณ์หมดทุกอย่างถูกไหมเจ้าค่ะ ถึงศีลสูตรเนี่ยว่าถึงศีล เจ้าค่ะ เอาคุณต้องทำยังไงต่อไปนี่อันนี้ต้องทำยังไงต่อไปก็ทำสมาธิไงคือนี่ทีนี้อย่างถ้าเราพูดถึงในกรณีของคารวะว่าศีลห้าถ้าฉันจะทำให้ละเอียดจะทำให้ละเอียดยกตัวอย่างเช่นว่าในข้อที่3อย่างยุตนหรือในข้อที่3เกี่ยวกับว่าการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติจารีตในรูปแบบต่างๆโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ภรรยาของเราก็ไม่ล่วงเกินแม้แต่ว่าจะไปสูงสิงกระหนุงกระหนิงเพื่อที่จะแบบให้แบบคือเขามีคำศัพท์ในสมัยก่อนคือเช่นแบบไปพยายามจีบหรือไปหน้าหม้อใส่ผู้หญิงอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ไม่ต้องทำเลยอ่ะ ไปเกี่ยวพาราสี เกี่ยวพาราสีอะไรเงี้ยก็ไม่ควรทำศีลเราก็ละเอียดลงไป เจ้าค ่ ะ หรือแม้แต่จะมองด้วยความกำหนัดในกามก็ไม่มองงั้น ก็ไม่ควรทำ ก็ศีลเราก็จะละเอียดลงไป ใน ข้อการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาทบางคนอาจจะว่างั้นฉันก็ดื่มพอสำรวมอินทรีย์สำรวมในการดื่มน้ำเมาแต่ถ้าคุณจะทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ไม่เลยไม่ดื่มเลยขาดเลยอย่างเงี้ยก็มันละเอียดลงไปอย่างเงี้ยต้นหรือในข้อศีลเกี่ยวกับการไม่พูดโกหกถ้าเราจะเอาให้ละเอียดลงไปคุณก็เอาไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยไม่พูดคำหยาบด้วยไม่พูดส่อเสียด้วยเอาจะมาอ้างว่าในนามแห่งความจริงขอพูดความจริงล่ะแต่ความจริงนั้นมันทำร้ายจิตใจคุณก็แบบ คนอื่น อย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดวันนี้ศีลเราก็จะละเอียดลงไปเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยตรงนี ้ ศีลที่แบบละเอียดขนาดนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสติสัมปชัญญะนี่คุณต้องมีแน่โอเคนะ แสดงว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณต้องสำรวมในการเรียกโภชเนวัตตัญญุตาแน่รู้ประมาณในการบริโภคแน่โอเคแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้สูงสิงกับใครด้วยสูงสิงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการคุยเล่นตลกบอกว่าก็จะว่าหลีกเล่นก็ได้แล้วก็ยังมีการที่สันโดษอยู่สงัดสันโดษขวนขวายน้อยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิโอเคนะถ้าศีลเนี่ยก็จะมีศีล5ข้อใช่ป่ะทีนี้ข้อปฏิบัติทางกายวาจาอื่นที่เหนือจาก5ข้อนี้แล้วมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยเราเรียกข้อปฏิบัติเนี้ยว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ โอเคนะ เช่นอย่างที่ว่าไปการสำรวมอินทรีย์การมีสติสัมปชัญญะการรู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็การประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นกับนี้หมายความว่าคุณนอนยามเดียวไม่นอนกลางวัน ใช่ค่ะ ไม่นอนกลางวันนอนยามเดียวแล้วยังเป็นผู้ดีสันโดษมากน้อยอย่างเงี้ยอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อสมาธิเราทำสีให้เราละเอียดปุ๊บพวกนี้มันมาโดยอัตโนมัติโอเคมาโดยอัตโนมัติเอาแล้วถามคำถามคือมีกิจอะไรที่ควรต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล่านี่ก็จึงตกมาถึง4ข้อเดินยืนนั่งนอนในเดินยืนนั่งนอนเนี่ยทำอะไรกำจัดนิวรณ์5เพื่อให้จิตเป็นสมาธินี่ถือว่าทำความเพียรมากดีมาก ใช่ค่ะนิวรณ์5นี่คือนิวรณ์ขั้นต่ำๆก่อน5อย่างนะคะ ใช่ใช่ใช่คือนิวรณ์5มันก็มีอันเดียวนี่แหละเนาะคือความเพ่งเล็งอย่างได้ของเขานี่คืออภิชฌาเห็นไหมจะไปในรายละเอียดข้อที่2คือความพยาบาทความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตข้อที่3คือความง่วงซึมความหดหู่คือทินมิทะข้อที่4เนี่ยคือความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจแล้วก็ที่5นี่คือความเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้งวิจิกิจฉาคือ5อย่างนี ้ คือนิวรณ์5โอเคถามว่าเวลาที่คุณมีศีลเต็มที่แล้วคุณยังมีนิวรณ์ได้โอเคก็ธรรมดาโอเคป่ะคือมีศีลแต่บางทีก็อย่างว่าคิดทางการบ้างบางทีก็จี้จ๊าดบ้างแต่ไม่ได ้ พูดคำหยาบไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดอย่างนี้เป็นต้นในทางกายวาจาเนี่ยคุณรักษาได้นั่นคือศีลที่เราจะอัปเกรดขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องสมาธิไงซึ่งในทางสมาธิก็ได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนนอนก็ได้นะนอนถ้ายังไม่หลับนี่ก็ได้นะละนิวรณ์ได้นี่ก็ถือว่าได ้ หรือว่าสามารถทำความเปลี่ยนได้ให้มีสมาธิเกิดขึ้นให้ได ้ ประเด็นถัดมาในศีลสูตรนี้ก็คือว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยคุณเดชเราไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ในอิริบทใดอิริบทหนึ่งเช่นนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในขณะที่ว่า ค ุ ณคิดคุณไม่ใช่ว่าคุณจะคิดเรื่องงานไม่ได้หรือคุณจะต้องอยู่ที่วัดเท่านั้นเดินยืนนั่งนอนเนี่ยคุณอยู่ที่บ้านก็ได้เวลาคิดคุณคิดงานก็ได้เอาถ้าคุณคิดงานแล้วจิตใจด้วยความที่แบบไม่หดหู่ไม่ง่วงซึมไม่มีความเพ่งเล็งไม่มีความพยาบาทแล้วก็ไม่มีความเคลือบแคลงวิจิกิจฉาเนี่ยงานเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเรานะเผยมางานเนี่ยเป็นวิหารธรรมหรืออะไรก็ได้ที่คุณตั้งก้อนขึ้นมาสักก้อนหนึ่งเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ในการที่คุณจะทรงไอ้พวกนี้เอาไว้ให้ได้ทรงไอ้พวกนี้คืออะไรเดินยืนนั่งนอนไม่มีนิวรณ์คิดเรื่องทางเดียวจากกามด้วยศีลที่เราเป็นพื้นฐาน ค่ะ เอานั่นดีมากนะ คือทุกคนสามารถทำได้ถูกไหมใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะต้องไปที่วัดนั่งหลับตาสมาธิเป็นรูปแบบเท่านั้นถึงจะทำค่ะ เพราะฉะนั้นข้ออ้างมันไม่มีเลยที่อ้างนั่นคือเพลินคือเผลอที่อ้างนั่นคือโมหะมันอ้างซึ่งพอเราดูในข้อนี้แล้วคนเขาจะไม่หาข้ออ้างหรือว่าขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยเพราะว่าศีลที่คุณตั้งเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยคุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดๆสมาธิฌาน4ขั้นโพชฌงค์7อย่างพละ5อย่าง7อย่าง4อย่างก็มีเนี่ยต่างต้องมีที่ตั้งของมันเหมือนสัตว์บก ทั้งหมดทุกตัวก็ต้องมีแผ่นดินเป็นฐานที่ตั้งของเขา เป็นที่ตั้ง เช่นเดียวกันว่าธรรมะทุกข้อเนี่ยต้องมีศีลเป็นที่ตั้งของเขาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยในศีลและสูตรนี้จึงเป็นหัวข้อที่สำคัญเลยแล้วก็กระจายออกเป็น4หัวข้อเดินยืนนั่งนอนให้เกิดสมาธิสมาธิในพระสูตรนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญว่าออกมันต่อมาจากศีลนะต่อมาทางอิริบทเดินก็ได้ต่อมาทางอิริบทนอนก็ได้ ใช่ค่ะ แล้วก็ต่อกันมาเนี่ยตัวที่มันขวางอยู่คือนิวรณ์ถ้าคุณกำจัดนิวรณ์ออกไม่ได้มันก็ต่อมาไม่ได้แต่ถ้าคุณกำจัดนิวรณ์ออกได้มันต่อมาได้ยืดมาได้ในอิริบทนั้นๆ ใช่ค่ะ ทีนี้ดูกับกันคุณตุ้ยใจว่าเอาถ้าสมมติว่าโอ้ฉันบอกว่านอนแล้วฉันทำไม่ได้เลยหรือนั่งแล้วฉันทำไม่ได้เลยฉันต้องไปเดินโอเคคุณก็ไปเดินนี่รู้สึกว่าไอ้ตอนนั่งหรือตอนคุณนอนเนี่ยคุณมีนิวรณ์อยู่ไงงั้นจะทำไงไม่ให้มันมีนิวรณ์เอาคุณลองเดินดูหรือคุณนอนยืนดูอ่ะว่ามันสามารถที่จะกำจัดนิวรณ์ในอิริบทอื่นนั้นได้ไหมก็เป็นตัวที่จะปฏิบัติได ้เจ้าค่ะ จุดนี้คุณใจที่เขาจึงมีคำพูดถึงว่าคนเราเนี่ยมันมีจักษุ4มีทวาร9โอเคนะอันนี้เป็นคำพูดที่มีขึ้นมาในเป็นคำศัพท์ของนักเรียนบาลีที่ว่าคนเนี่ย พระอาจารย์อธิบายขยายความนิดนึง ว่าอะไรเอ่ยที่วนเวียนอยู่ไปใน4อย่างแล้วก็มี9ประตูจาก4ก็คือเดินยืนนั่งนอนวนไปวนอะไรต้องเป็นอย่างนี ้ เราจะไม่มีอิริบทอื่นที่นอกจาก4อย่างนี้นะต่อให้คุณกระโดดต่อให้คุณวิ่งมันก็คือเดินใช่ไหมล่ะต่อให้คุณจะนอนหรือจะนั่งกึ่งๆมันก็อยู่ระหว่างนั่งกับนอนคือไม่มีเกินไปในสี่อริบทนี้คนเอานะ แล้วอ ันนี้คือเขาเรียกว่าวนไปวนไปไม่นอนคุณก็ลุกขึ้นก็เป็นนั่งคุณนั่งอยู่นานแล้ ว คุณจะไปไหนอ่ะคุณก็ต้องลุกยืนใช่ไหมล่ะยืนแล้วมันยืนก็ไม่ได้ยืนอยู่เฉยแล้วมันก็ต้องเดินก็เดินไปอีกอย่างเงี้ยเดินเสร็จเมื่อยก็ต้องนั่งเนี่ยก็วนไปก็เรียกว่าจักสี่วนไปสี่อย่างแล้วก็มีทวาร9ทวาร9นั่นก็คือจมูก2ปาก1หู2แล้วก็ตาอีก2ทวารหนักทวารเบาอย่างเงี้ยก็เป็น9ทวาร9ช่องต่าง9อย่าง เข้าใจเจ้าค่ะของคนเรานะเจ้าค่ะ วนได้ไปหมดทำความเพียรได้หมดถ้าทำความเพียรไม่ได้แสดงว่าศีลยังไม่ดีศีลยังมีจุดด่างพร้อยยังมีที่แบบว่าต้องแก้ไขยังมีที่เป็นจุดดำยังมีโทษเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นอยู่ถ้ามีเหล่านั้นอยู่เนี่ยต่อให้คุณเดินยืนนั่งนอนแล้วมันก็จะละนิวรณ์ไม่ได้ก็ต้องละไอ้เจ้าโทษเล็กน้อยเหล่านั้นเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยศีลเราดีสมบูรณ์แล้วเนี่ยโอ้สมาธินี่ต้องได้แน่นอนถ้าไม่ได้ตอนนอนก็ต้องได้ตอนนั่งถ้าไม่ได้ตอนนั่งก็ต้องได้ตอนยืนถ้าไม่ได้ตอนยืนก็ต้องได้ตอนเดินนี่คุณต้องได้แน่ถ้ามองวงกลับกันอย่างนี้นะ ใช่ค่ะทีนี้พูดถึงสมาธินี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลายคนก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำสมาธิไม่ได้แบบทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วโยมเคยจำได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับตั้งแต่เราเด็กๆแล้วล่ะเรียนหนังสือหรืออะไรหรือตั้งใจฟังคุณครูพูดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือเรามีสมาธิแล้ว เป็นสมาธิรูปแบบหนึ่ง ที่จริงสมาธิเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลย ต่อให้เด็กสมาธิสั้นนะที่เขาจะมีโรคเรียกว่า ADHD หรือว่ามักจะไปเลเบลพวกเด็กพวกนี้ว่าเป็นโรคสมาธิสั้นอยู่นิ่งไม่ค่อยได ้ ซุกซนตุกติกอย่างเงี้ยเอาคุณลองเอาเกมกดคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นดูเอาเกมกดคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นดูมันนั่งอยู่นั้นน่ะครึ่งค่อนวันไม่ไปไหน ไม่ไปไหนเลยนะ ไม่ร้องเดี๋ยวนี้เขามีกันทำอย่างนี้ว่าสมมติพ่อแม่ขึ้นรถไปลูกก็นั่งอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะลูกก็เล่นกันทะเลาะกันนั่นนี่พอยื่นโทรศัพท์มือถือให้ปุ๊บเงียบทุกคนนะคนนั้นก็เงียบคนนี้ก็เงียบต่างคนต่างดูโทรศัพท์มือถือไม่แบบสนใจใครทุกคนแบบเงียบได้ไม่ทะเลาะกันเอาทำไมคุณถึงเอาใจจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นได้อะก็นี่แหละคือว่ามันมีสมาธิอยู่ในการที่เล่นเกมนั้นอยู่ในการเล่นเกมนั้น ซึ่งในสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนมีทำได้หมดแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมอย่างกรณีของเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาไม่สามารถเรียกสมาธินั้นน่ะมาใช้ได้ในเวลาเรียนหนังสือในเวลาอ่านหนังสือในเวลาคุยกับผู้คนแต่ทำไมเขาสามารถเรียกออกมาใช้ได้ในเวลาคุณเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ล่ะนี่นะเพราะมันยังไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิบางทีมันก็ต้องอาศัยการฝึกบางทีก็ต้องมีคนแนะนำมีกัลยาณมิตรคอยบอกช้อนอย่างเงี้ยซึ่งเดินยืนนั่งนอนโอ้คุณทำตลอดเวลาเนี่ยโอ้นี่เป็นการฝึกชั้นยอดเลยเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถที่จะทำสมาธิได้แน่ไม่ได้ว่าอยู่ในอิริยาบถใดแล้วก็ใครๆก็สามารถทำได้ทุกคนมีทำได้แน่แล้วก็ให้ฝึกเนี่ยมันจะได้เดินยืนนั่งนอนมีศีลให้พร้อมไปได้แน่นอนโอเคนี่คือประสูตรที่สองในวันนี้ข้อที่12 ศีลสูตรเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถัดมาเป็นประสูตรที่3ข้อที่13ในวันนี้พูดถึงสัมมัปปธานสัมมัปปธานพระสูตรชื่อว่าประธานสูตรคำว่าประธานนี่หมายถึงความเพียรความเพียรคำว่าความเพียรเนี่ยหมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงหมายถึงความกล้าแต่คำนี้มีความหมายที่มันคล้ายคลึงกันนะคือคำว่าวิริยะหรือความเพียรเนี่ยแปลว่าความกล้าแปลว่าความเพียรที่เราเข้าใจการทำจริงแน่ๆจริงอย่างนี้ก็ได้ ค่ะ ซึ่งในที่นี้ท่านก็ยกขึ้นถึง4อย่างความเพียรชอบสัมมัปปธานโดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลส่วนเป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลโดยละอกุศลเนี่ยละอกุศลเข้าไปไม่ให้อกุศลใหม่เข้ามาโอเคนะอกุศลเนี่ยใหม่อย่าเข้ามา จ้ะค่ะ 2อกุศลที่มีอยู่เนี่ยกำจัดออกไป ใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่ากลับไปที่พิสูจน์แรกที่พูดว่าคุณเดินยืนนั่งนอนออกกำลังกายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเกิดมีความคิดไม่ดีโผล่ขึ้นมาหรือขณะทำงานอยู่มีคนทำให้ไม่พอใจเกิดเป็นความพยาบาทเกิดขึ้นบึ้งเนี่ยเอาอกุศลธรรมเรามีอยู่ในใจเอาวินาทีนั้นปุ๊บอกุศลธรรมคุณมีอยู่ในใจแล้วถ้าบอกว่าก็คิดต่อไปอีกว่าโอ้มันชั่วอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้โอเคนะ ใช่ค่ะ อารมณ์เสียต่อไปอีกอันนี้คืออกุศลธรรมใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเกิดมาจากวินาทีนั้นแสดงว่ายังไม่เปลี่ยนยังไม่ได้ทำจริงแน่จริงเผลอหลุดแล้วนะวินาทีนั้นต่อไปอีกโอ้นึกได้แล้วคือมีสติแล้วใช่ป่ะนึกได้ว่าโอ้อกุศลธรรมใหม่ยาเข้ามานะหยุดปึ๊บนั่นแหละด้วยความเนี้ยคือคุณทำความเปลี่ยนละกุศลธรรมใหม่ไม่เพิ่มขึ้นละจากนี้มันเพิ่มขึ้นต่อแต่กี้นี้ตอนนี้ไม่เพิ่มละนั่นคุณทำความเปลี่ยนละดีแล้วนะถัดมาอีกกุศลธรรมที่มีอยู่ท่านอะลดลงไปต้องให้มันลดลงบรรเทาลงกำจัดมันออกไปสละออกกุศลธรรมที่มีอยู่นั้นพอเช่นคุณขับรถอยู่นั่งอยู่คุณดูเขาขับรถปาดหน้าปุ๊บความโกรธพุ่งปริ๊ดขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นี่คือช็อตที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วเราก็จะเริ่มคิดถึงพ่อแม่เขาเป็นต้นเนี่ยเราโอ้ไม่ได้ละกุศลธรรมใหม่เพิ่มเราไม่เปลี่ยนใช่ไหมงั้นละอย่าไปคิดถึงคนอื่นๆต่อไปปู่ย่าตายายเขาด้วยหยุดคุณอย่าไปพอคุณไม่ไปปุ๊บกุศลธรรมใหม่หยุดแล้วนะเอาเราเขาอาจจะรีบก็ได้ไอ้อกุศลธรรมที่มีอยู่เดิมที่คิดถึงพ่อแม่เขาเนี่ยเลิกละออกไม่คิดต ่ อหายไป ค่ะ อกุศลธรรมที่มีอยู่เดิมก็ลดลงอกุศลธรรมที่มีอยู่เดิมก็ลดลงโอเคทีนี้ต่อไปอีกนี่คือ2ข้อแรกส่วนที่2คือเรื่องกุศลธรรมส่วนที่2คือเรื่องกุศลธรรมกุศลธรรมใหม่ๆที่คุณยังไม่มีตอนนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเช่นในข้อนี้โอ้เรายังไม่มีเมตตาหรือไม่มีการให้เรายังไม่มีจาคะคุณก็จาคะเข้ามาว่าเอาก็สละออกซะสละที่ให้เขาแทรกก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเป็นต้น สละให้การสละนั่นก็คือเป็นจาคะเป็นจาคะเอาเข้ามาเอาเข้ามาแต่ไม่อีกก็คือไอ้ที่มีอยู่ความดีที่มีอยู่เนี่ยให้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้นบางทีเราก็มีเมตตาอยู่แต่น้อยบางทีเราก็มีอุเบกขาอยู่แต่ไม่มากคุณก็พัฒนาเมตตาอุเบกขาเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้น ให้มันเพิ่มขึ้นจ้ะค่ะ ก็อาจจะรีบก็ได้เราก็มีความบังเฉยไปซะเราก็มีเมตตาไปซะพัฒนาที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมมาประธานคือความเพียรชอบคีย์เวิร์ดที่สำคัญนี่คือประการแรกนะที่ว่าพูดถึงอกุศล2กุศล2โดยใหม่อย่าเข้ามาเก่าต้องออกไปกุศล2นั้นคือใหม่ต้องเข้ามาที่มีอยู่แล้วต้องพัฒนาขึ้น นี่คือ ประการแรกประการที่2ที่สำคัญคือในการรูปแบบการทำความเพียรเนี่ยต้องบอกว่าต้องตั้งความพอใจคือฉันทะพยายามปรารภความเพียรประกองจิตตั้งจิตไว้ใน4อย่างเนี้ยคุณต้องพอใจพยายามปรารภความเพียรมีความอุตสาหะตั้งจิตมุ่งมั่นประคับประคองให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะแสดงถึงอาการที่ว่ามันยังไม่นิ่งหรอกมาวายามะนี่นะความเพียรมันยังไม่นิ่งหรอกซึ่งอันนี้ก็ธรรมดาว่ามันจะยังไม่นิ่งเพราะมันยังไม่ใช่สมาธิยังไม่เป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปแบบว่าจะทำสมาธิฉันทำสมาธิไม่ได้ก็แง่แล้วสิเพราะว่าคุณยังทำไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นสมาธิแต่คุณทำความเพียรอยู ่ ซึ่งความเพียรกับสมาธิมันคนละอย่างกันมันยังไม่ได้มันคือยังไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าคุณทำความเพียรอยู่นั่นคือดีแล้วนะนั่นคือดีแล้วอย่าไปเลิกเพราะว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือคุณไม่ได้ทำความเพียรแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันยังไม่ทำสมาธิแล้วฉันก็จะเลิกซะเอ้าถูกแล้วที่คุณทำอย่างนั้นน่ะคือหมายว่าถูกแล้วที่คุณทำความเพียรมานั่นน่ะแล้วคุณยังไม่ได้สมาธินั่นก็ถูกแล้วเพราะมันยังไม่ถึงแต่คุณที่คุณได้อยู่ตอนเนี้ยคือได้ความเพียรนะถ้าคุณเลิกคุณไม่ได้ความเพียรนะ จะขอให้ทำความเพียรต่อไป เนี่ยอย่างที่คุณใจว่าต้องทำความเพียรต่อไปมันก็จะได้โดยต้องมีสี่เป็นพื้นฐานทำอยู่อย่างเต็มที่ในสี่ข้อถ้ายังไม่ได้สักทีคุณดูสี่ข้อนี้แหละเราแยกเป็นสองส่วนสองส่วนส่วนที่เป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลเอ๊ะทำไมยังไม่ได้สักทีเอาแจกแจงดูสี่ข้อเป็นยังไงอกุศลที่ยังมีอยู่เนี่ยเช่นความหงุดหงิดความรำคาญใจเอาออกสินั่นน่ะเช่นกุศลธรรมอื่นที่ยังไม่มีเอาเข้ามาสิเช่นอุเบกขาเช่นเมตตาอย่างเงี้ยแสดงมันยังไม่ครบถ้วนถึงสี่ข้อของมันก็ยังไม่ได้เป็นสมาธินั่นแหละทีนี้พอแจกแจงออกปุ๊บเราเข้าใจเนี่ยเรารู้จุดที่เราจะพัฒนาได้แต่จริงว่าต้องจังฉันทะความพยายามความพอใจความเพียรความประคับประคองจิตเอาไว้ให้ได้นะซึ่งมันยังไม่นิ่งละเพื่อที่จะให้พอมันหมดแล้วมันนิ่งเลยนี่มันจะมีความนิ่งขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมา โอเค นั่นนี่คือในสมัปปทานสูตรก็ไปประธานสูตรว่าด้วยการปรารภความเพียร เจ้าค่ะต้องมันปรารภความเพียรใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ ทำจนกระทั่งเขาเรียกว่าเหมือนกับเราต้องปราบจิตของเราจนกระทั่งมันนิ่งให้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นอย่างแน่นอน ในคาถาผนวกใต้พระสูตรนี้ท่านพูดถึงว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยครอบงำมารได้อาจารย์ไม่ครอบงำมารได้มารมองไม่เห็นอาจจะสามารถที่จะเอาชนะหมู่เสนามารได้ในเสนามารที่มี10อย่างที่พูดไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทสัปดาห์ก่อนๆนี่ด้วยความเพียรนี้เราจะเอาชนะมันได้มีจุดหนึ่งที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเพียรนี้ประการหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่าความกล้าเนี่ยหรือการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยซึ่งเวลาคนที่เขากล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวโอเคนะเวลาที่คุณจะกล้าเช่นว่าคุณกล้าขึ้นไปพูดในที่ชุมชนคุณกล้าที่จะทำอะไรที่แบบเราอาจจะมีความประมาทอยู่ทำได้ไม่ดีเต็มที ่ใช่ เวลาคุณฝึกขี่จักรยานเนี้ยหรือเด็กน้อยฝึกเดินอย่างเงี้ยคุณยังทำไม่ได้แล้วทำไมคุณไปทำอ่ะนี่แหละเนี่ยมันคือความกล้าที่คุณจะต้องไปทำ จะต้องลองทำ ก็ต้องลองทำดู ค ือว่าแบบทำปุ๊บมันจะเป็นเลยอ่ะมันไม่ใช่มันจึงต้องมีองค์ประกอบตรงนี้ว่าคุณไปทำสิคุณต้องกล้าตรงนี้ โอ้ยยังทำไม่ได้ก็แน่แล้วมันก็ธรรมดาแล้วคุณยังทำไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมแต่คุณด้วยความกล้าตรงนี้นี่คือกล้าเผชิญหน้ากล้าที่จะทำมัน ใช่ค่ะกล้าที่จะเริ่มต้นที่จะทำ ถูกต้อง ทำความดีทำความเพียร ใช่ ต้องมีจุดที่หนึ่งคือนับหนึ่งก่อนถึงจะมีสองสามสี่ต่อไปนะคะ มุ่งมั่นท่านใจคำนี้ประคับประคองท่านใจคำนี้ปรารภท่านใจคำนี้ซึ่งแน่นอนคุณจะยังไม่ได้เพราะมันยังเพิ่งเริ่มเป็นความกล้าที่มันยังไม่สำเร็จอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอื่นๆที่แบบว่ามีอกุศลธรรมแน่กุศลธรรมบางทีก็ไม่มีแน่อย่างเงี้ยก็ต้องกล้าซึ่งแน่นอนเวลากล้าปุ๊บกิเลสมีแน่นอนเวลาคุณมีสัมมาวายามะเนี่ยมันจะไม่สงบอยู่แล้วแต่คุณกล้าที่จะทำความสงบหมายถึงว่ามันยังไม่ได้แล้วนะแต่คุณกล้าที่จะปราศรความเพียรล่ะเอาพยายามทำความสงบแต่มันยังไม่ได้หรอกนะก็หมายว่าคุณกล้าขึ้นไปพื้นที่ชุมชนคุณยังมีความกลัวอยู่นั่นแหละแต่คุณก็ทำอยู่ดีเข้าใจไหมคุณไปฝึกกระโดดล่มก็ยังกลัวแต่ก็กระโดดอยู่ดีคุณฝึกขี่จักรยานว่ากลัวล้มไหมมันก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำอยู่ดีฝึกว่ายน้ำโอ้ยกลัวแบบหายใจไม่ออกไหมก็กลัวอยู่แต่ว่าก็ทำอยู่ดี ใช่ค่ะ ฝึกขับรถแล้วคุณไม่กลัวเขารถชนเนาะก็กลัวอยู่แต่ว่าก็ทำอยู่ดีเข้าใจไหมอย่างเงี้ยมันต้องทำอยู่ดี มันฝึกหัดไปมีความเพียรในการทำต่อไปนะเจ้าคะจนกว่าจะทำได้ทำสำเร็จ ใช่ตรงนี้เขาจึงใช้ว่ากล้ากล้าในเอเซนส์ของคำนี้หมายถึงอย่างนี้ก็ทำอยู่ดีทำไม่เป็นโอ้ยจะทำไม่ได้ข้อนี้คนอายุมากบางคนบอกว่าไม่เล่นไลน์ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นโอ้ยทำไงก็ทำอยู่ดีอย่างเงี้ยนะก็ต้องกล้าทำอย่างเงี้ยไอ้ความที่ว่าคุณพยายามศึกษาประคับประคองมุ่งมั่นมันก็จะค่อยสำเร็จขึ้นได้ อืม โอเคคิดว่าเราได้อีกข้อหนึ่งนะคุณใจเอาข้อที่สี่ดูข้อที่สี่ดูข้อที่สี่พระสูตรที่สี่ในวันนี้ข้อที่14ว่าด้วยสังวรประธานสูตรสังวรสูตรสังวรสูตรคือว่าด้วยการสำรวมสังวรซึ่งในที่นี้ก็คือเอาคำว่าประธานความเพียรเนี่ยมาอธิบายอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยอธิบายด้วยกุศลอกุศลโอเคนะกุศลอกุศล ใช่ค่ะ โดยป้องกันอกุศลใหม่ละกุศลเดิมกุศลใหม่ต้องมากุศลที่มีอยู่ต้องพัฒนาโอเคนะโอเคที่สี่ข้อทีนี้เอาสี่ข้อนี่แหละถ้ามาอธิบายอีกในรูปแบบหนึ่งเปลี่ยนหัวข้อด้วยนะหัวข้อแรกที่พูดถึงว่าป้องกันอกุศลใหม่เนี่ยก็คือความที่ว่าสังวรสังวรประธานคือการที่มีการสำรวมอินทรีย์มีการสำรวมอินทรีย์นี่เป็นคำตอบของกันและกันถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะป้องกันอกุศลธรรมใหม่ไม่ให้เข้ามาฉันต้องทำยังไงคำตอบอยู่ตรงนี้คือสังวรประธานคือสังวรสังวรนี่คืออะไรสำรวมสำรวมอะไรสำรวมอินทรีย์อินทรีย์อะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ของเรานะคะจะปิดกั้น รักษา อกุศลเข้ามา ถูกต้องนี่มันตอบอยู่ในนี้คำตอบอยู่ข้อนี้คำตอบต่อไปก็คือว่าแล้วฉันจะละอกุศลธรรมที่มีอยู่เดิมเนี่ยได้ไงในข้อเมื่อกี้เอาเนี่ยปหานะประธานคือการเพียรด้วยการละความเพียรด้วยการละละอะไรเนี่ยย่อมละอกุศลธรรมบรรเทาความคิดในทางการพยาบาทและเบียดเบียนอกุศลธรรมคือตรงนี้ความคิดในทางการพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบรรเทาพยายามละมันเสียนี่ก็คือที่ว่าละนี่ละอะไรนะอกุศลธรรมคือการปฏิบัติเปลี่ยนนั่นเองในข้อที่สองในข้อที่สองก็เรียกว่าปหานะประธานคือความเพียรด้วยการละเมื่อสักครู่นี้คือความเพียรด้วยการสังวรโอเคน ะ ต่อมาคือความเพียรด้วยการละในที่นี้คืออกุศลธรรมข้อที่สามคือการเพียรความเพียรด้วยการภาวนาคือการพัฒนาเขาเรียกภาวนาประธานก็คือมาตรงกับหัวข้อที่3เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่ากุศลธรรมใหม่ต้องมีมานะ ต้องพัฒนาขึ้น ต้องมีมาเอ๊ะมีมานี่มาไงนะคำตอบอยู่ตรงนี้คือต้องมีการพัฒนาพัฒนาอะไรฮะอาจารย์ก็พูดถึงว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์7ภาวนาประธานนี่คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ก่อนแล้วก็ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์7อย่าง ค่ะ พัฒนาขึ้นมาในลักษณะไหนในลักษณะที่อาศัยความวิเวกความวิเวกนี่คือความที่แบบว่าอยู่วิเวกแล้วก็อาศัยความจางคลายแล้วก็ความดับให้โพชฌงค์7เหล่านี้เกิดขึ้นมาอ้าวนี่คือการพัฒนาให้กุศลธรรมใหม่ที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นยังไงนะอยู่ข้อนี้ภาวนาประทานคืออะไรนะโพชฌงค์7นั่นเองพัฒนายังไงนะพยายามความเพียรตรงนี้คือการพัฒนาภาวนาทีนี้ข้อที่4ถัดมาคือพูดถึงอนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษาคืออะไรที่มีดีอยู่เนี่ยรักษาให้ดีไม่ให้มันเสื่อมหายไปมีดีอยู่รักษาให้ดีไม่ให้มันเสื่อมหายไปซึ่งในที่นี้เนี่ยท่านอธิบายถึงเรื่องของการกำหนดหมายรู้ในสัญญาในคือหมายถึงในสมาธินิมิต ที่เกิดขึ้นเนี่ยรักษาให้มันดีสมาธินิมิตสมาธิที่มีอยู่รักษาให้ดีด้วยอะไรด้วยการกำหนดหมายซากศพที่เหลือแต่ร่างกระดูกเป็นท่อนๆโอเคนะคือศพเนี่ยมันสมมติคนตายป่าช้าผีดิบก็คือไม่เผาถ้าเผามันก็สุกใช่ไหมเราเรียกชาปนกิจเราไม่เอานั้นเราเอาป่าช้าผีดิบในป่าช้าผีดิบเนี่ยสัตว์ก็จะมากินซากศพแมลงวันจะมาขี้ไข่ค้างใส่ก็จะเป็นหนอนต่างๆจนกระทั่งสวดทรงอะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดเหลือแต่กระดูกที่มีเนื้อติดอยู่บ้างโอเคกระดูกที่มีเนื้อติดอยู่บ้างนี่คือแบบที่หนึ่งหรือซากศพที่มีหนอนยุ่ยเยี่ยไตเต็มไปหมดยุ่ยเยี่ยไตเต็มไปหมดหรือซากศพที่มีเขียวคล้ำมีสีเขียวคล้ำแล้วก็ซากศพที่ลักษณะที่มีน้ำเหลืองเยิ้มปริแตกออกแล้วก็ซากศพชนิดที่ขาดออกเป็นสองท่อนแล้วก็ศพชนิดที่ขึ้นพองอืดนั่นคือความที่แบบไม่สวยไม่งามในซากศพต่างๆถามว่าอย่างคุณอาจารย์หรือท่านผู้ฟังฟังแล้วโคตรน่าผืดโปมโอเคนะเพราะว่านี่เป็นอสุภะไงอสุภะสัญญาใช่ไหมมันทำให้เราหมายรู้ด้วยความเป็นกองแบบไม่สวยงามโอเคนะประเด็นคือตรงนี้คุณจะใจว่าถ้าคุณมีสมาธิแล้วคุณเห็นของเน่าๆเหม็นๆแล้วคุณยังคงรักษาสมาธินั้นได้เนี่ยนี่คือการรักษาไงเข้าใจไหมอนุรักษ์ไว้รักษาไม่ให้ขยักขยงไม่งั้นสมาธิแตกเลยนะโอ้กลัวกลัวกลัวบางคนแบบว่ากลัวเอ้าแล้วสมาธิหายไปไหนตะกี้โอ้หายไปแล้วอันนี้ก็คือไม่ถูกไงคือรักษาไม่ได้ใ ช่ค่ะ เอาแต่ว่าพอเจอภาษาไม่น่าพอใจในที่นี้ท่านเจาะจงมาในความเป็นกองเน่าเปื่อยเนี่ยแต่เรายังรักษาสมาธิไม่ได้ยังรักษาสมาธิไม่ได้อันนี้คือการรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่ทำไมสมาธิมันถึงดีมีอยู่แล้วรักษาเนี่ยคือกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคุณใจเวลามันอยู่ในช่องทางใจของเราแล้วเนี่ยกุศลธรรมทั้งหมดมันจะเข้ากันโอเคนะกุศลธรรมทั้งหมดต้องเข้ากันนะกุศลกับอกุศลเนี่ยจะไม่เข้ากันอยู่แล้วเหมือนน้ำกับน้ำมันโอเคแน่นอนแล้วว่าอกุศลกับอกุศลมันก็จะเข้ากันด้วยเช่นว่าขี้เกียจคุณก็ดึงการบันดาลเข้ามาด้วยเพลินคุณก็ดึงความขี้เกียจเข้ามาด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันจะเข้ากันอกุศลทีนี้กุศลมันก็จะเข้ากันกับกุศลจะเข้ากันความเข้ากันแล้วแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั่นคือสมาธิเลยเพราะฉะนั้นในสมาธิเราเนี่ยมันมีกุศลแล้วทำอยู่แล้วมันจึงแบบเป็นอารมณ์มันเดียวมีแน่นอนแบบย้ำกันอยู่ในเนี้ยเข้ากันละแล้วคุณรักษาตรงนี้ได้ต่อให้ถึงแม้จะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจสุภาพในที่นี้เนี่ยคืออนุรักษ์คือรักษาไว้อย่างดีเลยเนี่ยอนุรักษ์คือรักษาไว้อย่างดีเลยซึ่งพอเรารักษานี่คือเป็นการทำความเพียรคือพยายามที่จะประคับประคองให้มันแบบว่ากุศลธรรมต่างๆไม่รั่วหายไปแตกปริตลายไปที่ไหนแต่ประคับประคองแล้วมันก็เข้ากันอยู่ในความประคับประคองความพยายามรักษานี่คือความเพียรในรูปแบบของอนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษาความเพียรด้วยการรักษาอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เลขข้อคือ14เนี่ยเป็นพระสูตรที่4ที่เราคุยกันในวันนี้ จ้ะค่ะ โอเคเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการธรรมราปรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมนี้ก็คงจะมีเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้ฟังขุดเพชรให้ฟังในพระสูตรได้สี่พระสูตรนะเจ้าคะเราจะมาขุดเพชรกันต่อในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทาง Facebookแฟนเพจของวัดป่าดอนไฮโซกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิจจาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ